วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2535เป็นการเริ่มต้นบรรยายพระอภิธรรมมัทธสังหะครั้งที่1ปริเฉดที่1เรื่องจิตปรมัตถ์และติดตามมาด้วยการบรรยายพระสูตรในพรหมสังยุตผู้บรรยายคือท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัตถาบรรยายที่บริษัทปราณีพันธ์ถนนพหลโยธินใกล้สามแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเอกสารวันนี้คงจะทำไม่ทันนะครับก็ฟังท่านอาจารย์ไปพลางๆก่อนสำหรับพระอภิธรรมนะครับส่วนเอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการบรรยายพระสูตรก็ยังเป็นเอกสารหมายเลข91ซึ่งยังบรรยายค้างอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุเทพครับ ท่านสาธุชนที่เคารพครับพระอภิธรรมนั้นยังคงเสน่ห์ในตัวของมันเองอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นเรื่องอมตะคือปกติการเปิดบรรยายเกี่ยวกับพระอภิธรรมโดยเฉพาะในเบื้องต้นนั้นที่ทำมาทุกคราวต่อเนื่องกันมาหลายปีก็มักจะได้รับความสนใจจากผู้ฟังอย่างพูดได้ว่าล้นหลามคือถ้าเปิดเป็นหลักสูตรใหม่ๆนั่นก็โดยมากเป็นร้อยนะที่ทำสมัยก่อนมาโดยลำดับผมก็ยังเชื่อว่าพระอภิธรรมนั้นจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็ยังสามารถที่จะเรียกร้องความสนใจจากคนได้เป็นอย่างดีแต่ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ผู้ที่มาสัมผัสกับพระอภิธรรมแล้วจะมีลักษณะพิเศษหลายประการแต่ว่าประการหนึ่งก็คือฟังเท่าไหร่ไม่ค่อยจะเบื่อซึ่งจะแตกต่างกับการฟังธรรมะในลักษณะพื้นๆทั่วไปโดยมากเราก็จะฟังกันครั้งต่อครั้งแล้วก็รู้สึกว่าไม่หมดความต้องการที่จะต้องฟังต่อไปแต่พระอภิธรรมนั้นฟังบ่อยๆก็ไม่เบื่อที่ไม่เบื่อเนี่ยถ้าเราจะมาตั้งข้อสังเกตว่าเพราะอะไรเหตุที่สำคัญนั้นก็เห็นจะเป็นเพราะว่าพระอภิธรรมนั้นเป็นลักษณะของธรรมที่ค่อนข้างจะลึกคือเราทำความเข้าใจถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าท้าทายหรือชักชวนให้เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจสืบขยับลึกลงไปและเมื่อตามเข้าไปถึงจุดนั้นก็จะเกิดความรู้สึกว่าต้องศึกษาต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องความติดพันหรือความเป็นไปของปัญญาที่แทงลึกไปโดยลำดับจึงทำให้เกิดชวนติดตามขึ้นที่บางท่านใช้คำว่าอภิธรรมที่คนเรียนแล้วติดเพราะอะไรก็เป็นเพราะเหตุผลตรงนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ในแง่ความคิดหนึ่งก็อาจจะไม่แปลกอะไรแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งการบรรยายพระอภิธรรมนั้นบางครั้งเรียนเรื่องเดียวกันคัมภีร์เดียวกันเราก็จะพบว่ามีผู้ติดตามฟังเรื่องเดียวกันคัมภีร์เดียวกันบริเฉดเดียวกันนะครั้งเดียวไม่อิ่ม2ครั้งไม่อิ่ม3ครั้งไม่อิ่มยังมีความรู้สึกว่าอยากจะฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งที่เป็นเรื่องเก่าเอกสารเก่าๆคู่มือเก่าๆแล้วก็ผู้บรรยายเก่าๆมีหนำซ้ำบางทีคำบรรยายก็อาจจะเป็นบทบรรยายเก่าๆซึ่งคนฟังเก่าๆก็รู้สึกว่าไม่เบื่อเขาก็มามองดูว่าเพราะอะไรสาเหตุที่จับได้นั้นก็เพราะว่าเรื่องที่เราฟังแล้วในทางพระพิธามแม้จะเป็นเรื่องเดียวนะเรื่องเดียวคำบรรยายเดียวกันแต่ต้องฟังบ่อยๆศึกษาบ่อยๆเหมือนกับฟังเทปซ้ำๆนะก็เป็นเพราะว่าแง่มุมของเรื่องแต่ละเรื่องในพระพิธามนั้นมีมิติที่หลากหลายนั้นการที่เราจะเข้าใจอย่างครบถ้วนนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องรูปคำแล้วๆเล่าๆแล้วๆอีกๆอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นธรรมดาของหลักธรรมะชั้นสูงไม่ว่าจะในทางปริยัติหรือปฏิบัติก็ตามถ้าในทางปฏิบัตินี่เราก็เห็นชัดว่าการปฏิบัติธรรมด้วยการกำหนดอารมณ์เดียวกันในหลักสูตรเดียวกันก็มีคนมีความรู้สึกว่าสามารถที่จะปฏิบัติซ้ำๆเหมือนกับเราสวดมนต์ซ้ำๆทำสมาธิซ้ำๆในแต่ละวันแต่ละวันที่เราประพฤติปฏิบัติกันอยู่อันนั้นเป็นเรื่องของภาวนาใหม่แต่เรื่องของปริยัติเนี่ยผมก็เห็นว่ามีเฉพาะพระอภิธรรมเท่านั้นนะครับที่คนมีความรู้สึกว่าสามารถที่จะจำเจซ้ำซากกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไม่รู้เบื่อนี่จะเรียกว่าเป็นข้ออัศจรรย์ของพระอภิธรรมในส่วนหนึ่งก็คงจะว่าได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการศึกษาพระอภิธรรมนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้นอกเหนือจากความเข้าใจหรือการฟังอย่างที่เราติดตามรับฟังกันแล้วจะต้องมีการทรงจำพูดอย่างนี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหนักเพราะเหตุว่าพระอภิธรรมนั้นการที่บุคคลจะศึกษาในทางลึกลงไปนั้นจะต้องทรงจำในส่วนเบื้องต้นได้นั้นการฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆนั้นนอกจากว่าเราจะได้ความเข้าใจในแต่ละมุมแต่ละด้านครบแล้วก็ทำให้เราเกิดความทรงจำที่แม่นยำ จึงเป็นอันว่าได้ทั้งในส่วนความเข้าใจและความจำซึ่งก็จะเป็นความเข้าใจใดที่มั่นคงอยู่กับความจำความเข้าใจนั่นเป็นความเข้าใจที่มั่นคงความจำอันใดที่เกิดขึ้นสหรคตกับด้วยความเข้าใจความจำนั้นก็เป็นความจำที่มั่นคงเพราะเหตุนั้นจึงเป็นผลทำให้ผู้ศึกษาพระธรรมนั้นมีเขาเรียกว่ามีภูมิธรรมค่อนข้างจะหนาแน่นหนาแน่นจนเรียกว่าใครก็รู้สึกได้เลยเวลาพูดจาธรรมะออกมาหรือว่าเวลาสนทนาปราศัยกันในเรื่องของธรรมะก็มักจะมีความเข้าใจที่ค่อนข้างจะแยบยลลึกซึ้งแล้วก็มีความกำหนดจดจำเนี่ยออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้ก็เป็นข้อที่สังเกตเห็นกันได้โดยทั่วไปและเป็นที่ยอมรับและในการฟังคนอื่นพูดธรรมะก็จะมีความรู้สึกได้ชัดเจนเลยว่าเราสามารถที่จะฟังหรืออ่านหนังสือธรรมะด้วยวิจารณญาณที่รอบคอบและลึกซึ้งสามารถที่จะกำหนดแยกแยะคำพูดของใครแต่ใครแต่ถ้าในเรื่องต่างๆเนี่ยออกมาอย่างเหมาะเจาะสมกับลักษณะของผู้ที่เป็นบัณฑิตจะพึงแยกแยะนะฮะอันนี้เป็นข้อที่มีผู้ปรารภซึ่งก็ตรงกับความเป็นจริงอย่างนี้ทีนี้พระอภิธรรมที่เรากำหนดจะบรรยายกันเราใช้คำว่าพระอภิธรรมเบื้องต้นถ้าถามว่าอะไรเป็นพระอภิธรรมเบื้องต้นพระอภิธรรมเบื้องต้นก็คืออภิธรรมที่เขาเรียกว่าอภิธรรมน้อยหรืออภิธรรมนิ้วก้อยหมายถึงอภิธรรมมัทธาสังฆาเก้าปริเฉดที่เราได้ยินกันที่พระท่านสวดสังฆานะครับที่เรียกว่าสวดสังฆาสวดสังฆาหมายถึงส่วนอภิธรรมนิ้วก้อยอภิธรรมเบื้องต้นที่เรียกว่าเบื้องต้นเพราะว่าอภิธรรมเก้าปริเฉดนี้เอาว่าจริงๆนะเป็นอภิธรรมที่มีเนื้อหาอยู่ในคัมภีร์นะถ้าเป็นฉบับพม่าที่ผมถือติดมือมาวันนี้68 หน้าเท่านั้นเองนะแต่พอเรามาบรรยายเนี่ยบรรยายอาทิตย์ละ2 ชั่วโมงอย่างไม่รีบเร่งนักบรรยายเรื่อยๆอย่างที่ผมเคยบรรยายในที่อื่นมาก็ปีละ1 ปริเฉดบรรยายเรื่อยๆคนฟังเรื่อยๆแล้วก็ได้ความจำได้ความเข้าใจไปเรื่อยๆปีหนึ่งเต็มๆเป็นไปได้ยังไงที่หนังสือ68 หน้าบรรยายกันตั้ง9 ปีที่ไหนมาพูดมาจากันขนาดนั้นอภิธรรมฉบับไทยเรานะครับก็ความหนาหย่อนลงนิดนึงก็58 หน้าท่านั้นก็ต่างกัน10 หน้านะฮะนี่คือตัวพระอภิธรรมที่เรียกว่าเป็นอภิธรรมเบื้องต้นเพราะคนที่จะไปศึกษาอภิธรรมใหญ่อภิธรรม7 คัมภีร์นั้นซึ่งเป็นตัวพระไตรปิฎกอภิธรรม7 คัมภีร์น่ะนับโดยเล่มก็ตั้งแต่เล่มที่34ไปจนกระทั่งถึงพระไตรปิฎกเล่มที่45ทั้งหมดกี่เล่มนะครับรวมกี่เล่ม34 ถึง 45ฮะจำได้ไหมนึกได้ไหมกี่เล่มกี่เล่มครับ12 เล่ม12 เล่มน่ะไม่ใช่เล่มเล็กๆนะเล่มบางเล่มน่ะพันกว่าหน้าหนาบึกๆทั้งนั้นเลยนั่นแหละคืออภิธรรมเบื้องปลายหรืออภิธรรมใหญ่ซึ่งโดยปกติการที่เราจะไปอ่านอภิธรรมใหญ่ทันทีนั้นทำความเข้าใจไม่ได้เข้าใจได้แต่ในส่วนอื่นๆในส่วนโครงสร้างหรือในส่วนหลักหยาบๆดังนั้นจึงเป็นภาระเป็นหน้าที่เป็นความประสงค์เป็นความมุ่งหมายของบัณฑิตทางพระอภิธรรมสมัยก่อนท่านก็มาคิดในกันว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้คนศึกษาพระอภิธรรมใหญ่กันได้โดยสะดวกโดยง่ายโดยไวท่านเหล่านั้นท่านก็มาราจิโตคือรจนาคัมภีร์ช่วยพระอภิธรรมที่เขาเรียกว่าเป็นคัมภีร์อาศัยเป็นพื้นฐานเพื่อเรียนอภิธรรมคัมภีร์ใหญ่ก็จึงมีนักปราชญ์แต่งคัมภีร์ที่เขาเรียกว่าคัมภีร์นิ้วก้อยเนี่ยหรืออภิธรรมย่อกันมากมายไปหมดเลยครับเช่นไอ้ที่ผมมีอยู่แล้วเคยเห็นพวกอภิธรรมนิ้วก้อยนะหนาบ้างมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันเช่นอภิธรรมมัทธาสังหะอภิธรรมมาวตารอภิธรรมมาวตารอภินามรูปปริเฉดนามรูปปริเฉดนี่ก็เป็นคัมภีร์อภิธรรมแบ่งรูปแบ่งนามเพราะว่าเนื้อหาพระอภิธรรมก็คือเรื่องของนามรูปท่านก็ตั้งชื่อโดยไม่ใช้คำว่าพระอภิธรรมเอาเนื้อหามาตั้งว่านามรูปปริเฉดหรือคัมภีร์ปรมัตถวินิจฉัยหมายถึงเอาเพราะว่าอภิธรรมน่ะเป็นคัมภีร์ที่กล่าวแสดงเรื่องของสภาวะปรมัตถ์ คือธรรมะที่เป็นของจริงนักปราชญ์ท่านก็เอาสภาวะปรมัตถ์เนี่ยมาวินิจฉัยเป็นส่วนๆเรื่องๆเพื่อกำหนดข้อตกลงให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเรื่องนี้ในพระพิธามใหญ่เขาหมายความยังไงแล้วก็ลำดับอธิบายเพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจในเบื้องสูงต่อไปคัมภีร์สัจจสังเขปนี่รุ่นหลังออกมานิดนึงก็อันนี้หนาหน่อยก็เป็นสัจจะหมายถึงปรมัตถสัจจะหมายถึงปรมัตถสัจจะสังเขปก็หมายถึงย่อเราก็จะเห็นว่าเนื้อหาหรือชื่อของพระอภิธรรมย่อยทั้งหลายนั้นท่านเอาเนื้อหามาตั้งบังเป็นชื่อคัมภีร์แล้วก็เอาชื่อของคัมภีร์ใหญ่มาเป็นเชื้อเรียกเบื้องต้นว่าอภิธรรมบวกสังฆะก็แปลว่าย่อเนื้อความของพระอภิธรรมใหญ่ก็แต่งกันเป็นเยอะแยะครับในพม่าก็มีที่อาจารย์รุ่นหลังแต่งแล้วก็ยังรุ่นเราๆที่พยายามจะเขียนแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มีข้อสรุปในทางปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครบอกกล่าวไม่มีใครบังคับไม่มีใครขอร้องอันหนึ่งก็คือว่าบรรดาอภิธรรมนิ้วก้อยทั้งหมดนั้นไม่มีอภิธรรมเล่มใดที่ได้รับความนิยมได้รับการรับรองได้รับการนับถือว่าดีที่สุดเท่ากับอภิธรรมมัทธสังหาเลยหมายความว่าอภิธรรมมัทธสังหานั้นเป็นอภิธรรมที่ผู้แต่งได้ดีที่สุดย่อที่สุดครอบคลุมเนื้อหามากที่สุดลำดับขั้นตอนดีที่สุดจึงไม่ต้องขอร้องเชิญชวนให้ชาวโลกที่สนใจทางพระอภิธรรมว่าอย่าไปเรียนคัมภีร์เล่มอื่นหรือมาเรียนคัมภีร์เล่มนี้เถิดไม่ต้องขอร้องเขาเรียนกันเองเพราะว่าของดีนั้นใครมาสัมผัสแล้วก็จะเห็นคุณค่าแล้วก็นำเอาไปช่วยกันเผยแพร่บอกกล่าวเลยเป็นอย่างนี้ครับว่าพอเราพูดถึงพระอภิธรรมเบื้องต้นอภิธรรมย่อยเนี่ยอภิธรรมเล็กเราก็จะต้องเรียนคัมภีร์สังฆะที่ไหนที่ไหนเรียนกันทั้งนั้นและใครจะไปเรียนคัมภีร์ย่อยเล่มอื่นนะไม่ต้องไปเรียนเอาเป็นเอาตายเหมือนอย่างเรียนอภิธรรมสังฆะ9บริเขตเมื่อเราเรียน9บริเขตแล้วอยากจะรู้ว่าคัมภีร์ย่อยทั้งหลายเล่มอื่นเขาสอนว่าอย่างไรแล้วก็ไปพลิกๆดูวันเดียวก็อาจจะได้หลายคัมภีร์หรือดูสักชั่วโมงก็อาจจะรู้ออกคัมภีร์เล่มนี้เขาแสดงโดยลำดับอย่างนี้เรียกชื่อเรียกเสียงของสภาวะธรรมตัวนั้นว่าอย่างนี้ก็ทำให้เราเรียนคัมภีร์ย่อยเล่มอื่นได้เองทั้งหมดนอกเหนือจากการที่จะไปอ่านคัมภีร์ใหญ่ได้ด้วยแล้วอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานเพราะในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราคิดจะเอาดีทางการศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจหลักสภาวะธรรมตรงไปตรงมาและอย่างมีหลักมีฐานและสอดคล้องกับตัวพุทธวจนะอย่างดีที่สุดแล้วก็ขอให้ตั้งใจให้อธิษฐานขอให้เราเนี่ยจงได้มีโอกาสศึกษาพิธามเก้าวิเจตให้หมดและเข้าใจให้ได้ทรงจำเอาไว้ให้ได้พอสมควรและท่านจะไปอ่านพระไตรปิฎกตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายพระสูตรต่างๆก็จะเข้าใจความทะลุถึงส่วนลึกนี้ครับแยกแยะอธิบายได้ถ้าท่านไปพูดจาบอกกล่าวตอบปัญหาแก่ใครก็เกี่ยวกับเรื่องธรรมะท่านจะตอบได้อย่างแยบยลและมีเหตุมีผลสอดคล้องหมดเลยเพราะนั้นผู้บรรยายพระสูตรที่แตกฉานพระวิธรรมจะบรรยายพระสูตรได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็ละเอียดหล่อวิจิตรพิสดารอันนี้ถือว่าเป็นอานิสงส์ของพระอภิธรรมนี่เป็นความผสมประสานกลมกลืนกันที่เราจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาพระอภิธรรมเพราะนั้นผมถึงว่าผลที่เราจะได้จากพระอภิธรรมการเรียนพระอภิธรรมถามว่าเรียนแล้วได้อะไรเรียนแล้วได้อะไรเนี่ยถ้าตอบกันอย่างสั้นๆที่สุดนะและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้รจนาเนี่ยมันมีเรื่องใหญ่ๆอยู่3เรื่องคือประการที่หนึ่งปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมในที่นี้หมายถึงเป็นผู้แตกฉานในพระพุทธธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาความว่าแตกฉานในพระไตรปิฎกได้ด้วยเรือบดลำเล็กๆลำนี้อุปมาว่ากุ้งตัวน้อยอาจว่ายข้ามมหาสมุทรได้ฉันใดอภิธรรมน้อยเล่มนี้บุคคลเมื่อได้ศึกษาให้เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะแหวกว่ายไปยังฝั่งโน้นฝั่งนี้ของธรรมสาครของพระผู้มีพระภาคได้ฉันนั้นนี่เป็นถือเป็นเรื่องอัศจรรย์ ไม่มีใครทำได้อย่างนี้แล้วว่าแต่งหนังสือขึ้นมาหนาแค่ประมาณ68หน้าหรือ58หน้าเอาตีซะว่า6เล่มเป็นเกณฑ์60หน้าเป็นเกณฑ์เนี่ยแต่กลายเป็นเครื่องมืออันมหัศจรรย์ที่เวียนว่ายไปในพระไตรปิฎกได้นี่ถือเป็นเรื่องอัศจรรย์มากและข้อที่2นะเนื่องจากว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะความจริงนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นไกลเลยเราพูดว่าธรรมะมันเหมือนอยู่ออกนอกตัวนะเหมือนเป็นหลักทฤษฎีเหมือนเป็นหลักตำราเหมือนอยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนอยู่ในใบลานแต่ธรรมะจริงๆแล้วเมื่อกล่าวในแง่ของชีวิตแล้วมันก็คือเรื่องของชีวิตท่านลองคิดสิครับว่ามีธรรมะตรงไหนที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตเลยในพระไตรปิฎกในพุทธวจนะไม่มีเลยมีแต่เรื่องเกี่ยวชีวิตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดว่าผู้เข้าถึงธรรมะก็คือผู้เข้าถึงชีวิตผู้ฉลาดในธรรมะก็คือผู้ฉลาดในชีวิตผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกก็คือผู้แตกฉานในเรื่องของชีวิตอย่างกว้างใหญ่ไพศาลทั้งเรื่องของตัวเองทั้งเรื่องของคนอื่นทั้งชีวิตในชาตินี้ชีวิตในชาติหน้าทั้งร่างกายจิตใจก็จะอยู่ในนี้หมดเพราะนั้นที่ท่านเรียกว่านามรูปปริเฉทในบางคัมภีร์นะก็สมควรนะเพราะว่านามก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตรูปก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและปริเฉทแปลว่าแยกเนี่ยก็หมายถึงเอาชีวิตเนี่ยมาแยกเป็นสองส่วนก่อนว่าส่วนหนึ่งเป็นรูปส่วนหนึ่งเป็นนามนามแยกออกไปได้ยังไงรูปแยกออกไปได้ยังไงมาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันยังไงก็สามารถแยกแยะออกไปได้จึงทำให้คนนั้นมีความละเอียดละออในเรื่องของชีวิตทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีหมดเลยเราถึงยกตัวอย่างกันได้ว่าก้าวเท้าไปก้าวหนึ่งไม่เรียนพระพิธรรมอธิบายไม่ออกอธิบายไม่ได้มากแต่เรียนพระพิธรรมแล้วก็พูดได้ว่าก้าวเท้าไปก้าวหนึ่งมันไม่ใช่แค่ไม่มีอะไรหรือเท้าหนึ่งก้าวไปยกย่างหย่อนเหยียบยันนะแค่นั้นจบมันมีอะไรต่ออะไรมากมายดูในนั้นทฤษฎีบอกได้ว่าก้าวเท้าก้าวหนึ่งถ้าเราเอามาตั้งหลักพูดอธิบายแล้วก็พูดกันนานไม่ใช่เดียวจบแล้วก็พูดแล้วนะในภาคปริยัติอันหนึ่งแต่ว่าในภาคปฏิบัตินั่นก็จะมีของจริงยืนยันออกมาว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นเป็นอัศจรรย์ย้อนอดีตเลยไปถึงอนาคตอธิบายผูกพันไปได้มากเรียกว่าคัมภีร์7คัมภีร์อยู่ในก้าวเท้าก้าวเดียวได้อธิบายอยู่ในก้าวเท้าก้าวเดียวเนี่ยเอาก้าวเท้าก้าวเดียวตั้งแล้วเอาคัมภีร์ที่1อธิบายคัมภีร์ที่2อธิบายคัมภีร์ที่3อธิบายแล้วถ้า9 2 9เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะใช่มั้ยฮะไอ้9เท้า9แรกทําไม9อย่างนั้น9ด้วยความรู้สึกยังไงอีก9 1 9อีกอย่าง1 9ด้วยความรู้สึกอย่างไรมันก็มีบทอธิบายที่แตกต่างออกไปได้เหมือนกันนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของชีวิตเป็นศาสตร์ของชีวิตที่ละเอียดลึกซึ้งดีที่สุดในโลกนะเราพูดได้ว่าอย่างนี้ไม่มีคัมภีร์สอนที่เรื่องสอนเรื่องชีวิตคัมภีร์ใดที่สอนได้ละเอียดแยบยลเท่านี้แล้วนี่ไม่ใช่เป็นคำพูดที่ใครคนใดคนหนึ่งจะพูดได้แต่ว่าหลายคนได้พูดอย่างนี้แล้วก็คนที่เขาพูดนั้นบางคนก็อาจจะเป็นหมอบางคนอาจจะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องศาสตร์อื่นๆมานี่ก็เป็นความรู้อันหนึ่งเพราะนั้นคนที่มีความรู้เรื่องชีวิตนั้นจึงมีโอกาสที่จะชักนำชีวิตของตัวเองนั้นไปสู่หนทางที่ดีที่สุดแก้ไขปัญหาในชีวิตได้เพราะความเข้าใจเรื่องของชีวิตถูกต้องถูกตรงในอีกส่วนหนึ่งคือความดีงามของชีวิตเรื่องนี้มันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเหมือนกันว่าคนที่ศึกษาพระพิธรรมเนี่ยบางคนเขาก็ติฉินนินทามาว่ามีกิเลสบางอย่างมากอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าไอ้กิเลสบางอย่างนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นด้วยอำนาจของความดีที่ตัวได้แต่เราพูดได้ว่าคนที่ศึกษาเรื่องของชีวิตเข้าใจในทางพระธรรมนั้นไอ้ความเกณฑ์ของจริยธรรมเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าเดิมครับเช่นเรียนพระธรรมแล้วจะไปฆ่าสัตว์เป็นคนมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงไม่เชื่อชาตินี้ไม่เชื่อชาติหน้ากลายไปเป็นคอมมิวนิสต์แล้วไม่มีฮะไม่มีเลยไม่จะไม่มีพฤติกรรมหยาบๆอย่างนี้แต่กิเลสละเอียดมันอาจจะมีอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาของพระพิธามเขาก็บอกว่าบุคคลเมื่อเข้าถึงธรรมสูงขึ้นไปมันก็จะมีไอ้กิเลสอีกส่วนหนึ่ง ตามเกณฑ์ของคนคนนั้นเนี่ยขยับขึ้นมามันเหลือยกตัวอย่างเช่นมานะในความรู้คือสำคัญว่าหรือหยิ่งว่าหรือยกตนว่าเราเป็นผู้ที่รู้ธรรมะลึกซึ้งละเอียดละออกว่าคนที่ไม่ได้เรียนพระพิธรรมมีคนเขาก็โจทย์อย่างนี้ผมก็ว่ามันก็จริงแต่ว่าตรงนี้นะอย่าได้เอามาเป็นข้ออ้างว่าเป็นความเลวของพระพิธรรมอภิธรรมยังดีอยู่เสมอพระพิธรรมดีไปบางคนนะถูกต้องรูปคำไม่เป็นไม่ระวังตัวก็เกิดกิเลสขึ้นกับของดีนั้นความผิดเป็นของคนเรียนไม่ได้เป็นความผิดของตัวพระพิธรรมพระพิธรรมเป็นของดีนะแล้วก็คงจะเหมือนกับอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยครับที่เป็นของดีเช่นว่าพระพุทธรูปเป็นของดีคนไปไหว้พระพุทธรูปอาจจะไปไหว้ด้วยความรู้สึกที่ไม่สมควรแก่การไปขอสมควรแก่การไปไหว้พระอย่างนั้นก็ได้หรือคนที่ไปตัดเสียนพระพุทธรูปก็พระพุทธรูปก็ยังเป็นของดีอยู่นะครับแต่คนทำบาปพระพุทธรูปนั้นต่างหากเป็นคนที่ไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องแยกแยะและเราต้องระวังคือหมายความว่าเราต้องใช้ประโยชน์ของธรรมะเนี่ยมีเป็นส่วนในการเพิกถอนความชั่วหรือสร้างคุณความดีแห่งชีวิตนั้นให้ขยับขึ้นไปตรงนี้เป็นเรื่องของความแยบยลของการถ่ายทอดหรือการมนสิการการใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์และที่เราพูดว่าละกิเลสขึ้นไปเนี่ยนี่คือพูดตามทฤษฎีของพระพิธรรมเขาพูดอย่างนี้นั้นทั้งหมดเหล่านี้นั้นจึงเป็นเรื่องของการที่ใครจะใช้ประโยชน์เพื่อความก้าวเลยไปสู่คุณความดีแห่งชีวิตยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องแต่ละคนแล้วก็ความสงบเย็นของชีวิตอันนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะได้โดยแน่นอนเอาเป็นว่าในขั้นปริยัติแค่เรียนเนี่ยเราก็พบว่าเราศึกษาพระพิธรรมเนี่ยมันได้รับความสุขเป็นพิเศษที่ว่าเป็นพิเศษนั่นก็เพราะว่าเป็นความสุขที่สหรคตโดยปัญญาอย่างสูงเพราะว่าถ้าความสุขนั้นเกิดขึ้นกับความโง่เขลามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งอย่างที่เราเคยพูดกันความสุขที่เกิดขึ้นกับปัญญาชั้นพื้นก็เป็นความสุขขั้นหนึ่งความสุขที่เกิดขึ้นกับปัญญาชั้นสูงสุดของขั้นปริยัติธรรมคือความสุขใจความร่าเริงใจที่เกิดขึ้นกับการอ่านความรู้ในระดับพระพิธรรมตรงนี้ผมไม่ได้มีความหมายแค่เพียงว่าหยิบคัมภีร์พระพิธรรมมาอ่านเท่านั้นแต่หมายถึงอ่านพระไตรปิฎกทั้งหมดแล้วก็มองเจาะลึกเข้าไปถึงความเข้าใจในส่วนที่พระพิธรรมเขาหยิบขึ้นมาตีแผ่ก็จะเกิดความสว่างไสวเป็นความผาสุกอย่างแยบยลอันนี้เป็นหลักสำคัญของทางศาสนาทั้งในด้านปริยัติปฏิบัตินะว่าความสุขที่ใดที่สหรคตด้วยปัญญาชั้นสูงความสุขนั้นเป็นความสุขที่ปลอดภัยที่สุดความสุขนั้นเป็นความสุขที่ประณีตที่สุดเป็นความสุขกับปัญญาก็ถ้าว่าถึงในมุมนี้ก็จะเห็นว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมันก็แสวงหาความสุขกันสองแบบเท่านั้นเองแบบหนึ่งคือหาความสุขกับความโง่เขลาพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งหาความสุขกับความรู้ความฉลาดเป็นพวกหนึ่งแล้วก็ไอ้โง่แค่ไหนก็แบ่งชั้นกันไปฉลาดแค่ไหนก็แบ่งชั้นกันไปเพราะนั้นคนที่บรรลุจุดสุดยอดของปัญญาที่เรียกในพระสูตรที่เราจะพูดวันนี้ว่าเป็นธรรมจักขุคือผู้มีปัญญาบรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์นั่นนะครับเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมที่จะพึงหาได้ในพระพุทธศาสนานี้นี่เป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งว่าถ้าเราหาความสุขด้วยแล้วก็ได้ความฉลาดด้วยเนี่ยมันเท่ากับกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าคนมาเรียนพระพิธรรมเนี่ยคุณต้องนึกสองอย่างไอ้บางคนก็นึกว่าไปหาความรู้เอาความรู้ออกหน้าบางคนก็บอกว่าฉันเรียนแล้วก็ฉันก็รู้ก็ดีรู้แล้วเป็นไงเป็นความสุขทีนี้บางคนเขาบอกเขามาเรียนโดยทางเขารู้สึกมีความสุขมากเขาก็เลยคิดว่าการมาฟังพระพิธรรมเนี่ยทำให้ได้ความสุขก็เอาความสุขออกหน้าความรู้ตามหลังมันก็ไปด้วยกันนะแล้วก็สังเกตว่าคนที่สอนพระพิธรรมเนี่ยนี่อาจารย์สุชีพพูดกับผมเองหลายปีแล้วท่านก็บอกว่าอาจารย์ผมมีข้อสังเกตอันหนึ่งนะที่เป็นความอัศจรรย์ของนักอภิธรรม ผมก็นึกเดาว่าไอ้ท่านจะพูดลบหรือพูดบวกผมก็บอกว่ามีมานะมากเลยครับอาจารย์นะบอกไม่ใช่มันบอกไม่ใช่แต่ท่านก็ชอบพระวิธรรมเหมือนกันท่านบอกว่าคนเรียนพระวิธรรมและสอนอภิธรรมเนี่ยทำอะไรทำจริงเกี่ยวกับศาสนานะอย่างคนสอนพระวิธรรมอาจารย์สอนพระวิธรรมเนี่ยไอ้ที่จะทิ้งคว่างๆเลิกลาเลิกเลยแวะเวียนไปทางต่ำทางอื่นเนี่ยหาตัวยากเต็มทีครับมันอาจจะมีอยู่บ้างเหมือนกันเนี่ยแต่ที่ทำมาสอนเป็นอาจารย์ทางพระวิธรรมเนี่ยสอนแล้วจะคงเส้นคงวาไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายไม่เบื่อหน่ายไม่เห็นแก่นู่นไม่เห็นแก่นี่เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นรางวัลเป็นรางวัลที่ให้แก่ตัวผู้ทำนั้นได้อย่างดีที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่นนี่ในความรู้สึกนะของคนที่เรียนแล้วผมก็เห็นหลายคนเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นฆราวาสกล้าเสียสละกล้าแสดงออกซึ่งธรรมะในเบื้องสูงเท่านั้นนะครับที่จะทำคนเนี่ยให้กล้าทุ่มเทอย่างในสายปฏิบัติเราก็เห็นว่าคนที่กล้าทุ่มเทให้กับการเดียวนั่นคือคนที่ถึงจุดของการปฏิบัตินะฮะเขาถึงกล้าทุ่มเทคนศึกษาพระวิธรรมได้เข้าใจถึงจุดพอสมควรก็กล้าที่จะทุ่มเทแล้วผมถึงเรียนว่าคนที่เรียนพระวิธรรมนี่ไม่พูดถึงคนสอนนะคนเรียนพระวิธรรมนั้นเป็นคนที่ศาสนาพึ่งได้ถึงจะไม่ได้สอนก็ตามพึ่งได้อ่ะคำว่าพึ่งได้ของผมหมายความว่าคนเหล่านี้เขาจะช่วยรักษาศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้แต่เรื่องของการขวนขวายในกิจหน้าที่เกี่ยวกับศาสนาพวกนี้จะกระตือรือร้นหรือจะพิมพ์ตำรับตำราทางศาสนาโอ้เขาใจถึงมากนี่เห็นมาเยอะแล้วเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคนที่มาช่วยงานศาสนาในแต่ละที่ที่ผมเกี่ยวข้องอยู่เนี่ยผมสรุปได้เลยว่าถ้าคนไหนเป็นนักพระวิธรรมแล้วก็โอ้ผมเชื่อใจเลยลองเข้ามาช่วยแล้วก็โอ้ไม่ทิ้งเลยครับมีหลายที่เป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งที่เห็นค่อนข้างจะชัดเจนนะเรียกว่าทำให้เกิดความมั่นคงนะเพราะนั้นพระพุทธโฆสาจารย์ท่านถึงใช้คำพูดคำหนึ่งโดยนัยยะเปรียบเทียบว่าคนที่เรียนพระพิธรรมจนถึงปริเฉทที่8แล้วนี่ไม่ต้องเอา9ปริเฉทท่านใช้คำว่าสงเคราะห์เป็นจุลโสดาบันได้เหมือนกันเป็นโสดาบันน้อยทำไมท่านถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าคำว่าพระโสดาบันเนี่ยมีลักษณะเด่นที่พุทธเจ้าทรงประกาศไว้ในที่ทุกสถานว่าเป็นผู้มั่นคงเช่นศรัทธาก็มั่นคงเป็นอัจฉริยศรัทธาทีนี้คนเรียนพระพิธรรมเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเป็นคนที่มีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็ไม่ได้เป็นโสดาบันจริงแต่ว่าโดยพฤติกรรมเปรียบเทียบแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นนี่จะเป็นส่วนที่เราจะพึงได้จากการเรียนพระพิธรรมแต่ที่ว่ามันทำให้เกิดความผาสุกเนี่ยบางคนอาจจะทำไมท่านถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าคำว่าพระโสดาบันเนี่ยมีลักษณะเด่นที่พุทธเจ้าทรงประกาศไว้ในที่ทุกสถานว่าเป็นผู้มั่นคงเช่นศรัทธาก็มั่นคงเป็นอัจฉริยศรัทธาทีนี้คนเรียนพระพิธรรมเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเป็นคนที่มีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็ไม่ได้เป็นโสดาบันจริงแต่ว่าโดยพฤติกรรมเปรียบเทียบแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นนี่จะเป็นส่วนที่เราจะพึงได้จากการเรียนพระพิธรรมแต่ที่ว่ามันทำให้เกิดความผาสุกเนี่ยบางคนอาจจะไม่จริงเลยทำไมฉันไปเรียนและฉันทุกข์กว่าการฟังเทศธรรมดาอ่านหนังสือพระธรรมก็มึนกว่าธรรมดาขนาดฉันก็ฟังมาเยอะแล้วเรียนมาเยอะแล้วแต่พอมาเจอพระธรรมเนี่ยมันมืดแปดด้านเลยมึนไปหมดยิ่งพูดยิ่งมึนไหนว่าเรียนแล้วมีความสุขอ่ะไอ้ที่ว่ามีความสุขท่านหมายถึงเข้าใจแต่ว่าไอ้เรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องยอมรับว่าอาการเจริญในความดีทั้งหลายการแสวงหาความสุขทั้งหลายในพระพุทธศาสนาเราต้องแบ่งเป็นสองส่วนเสมอสองขั้นตอนส่วนหนึ่งคือในส่วนบุพภาคไม่มีแล้วครับที่ใครคนใดคนหนึ่งที่เขามาบรรลุความสุขในภาวนาใหม่โดยที่พอเริ่มเข้าวัดก็โหยสุขเลยไม่นั่งสมาธิตั้งกันวินาทีแรกยันวินาทีสุดท้ายไม่ปวดเลยนิวรณ์ไม่เกิดเลยสักตัว ว่าพอเข้าวัดก็ความสุขประทะเลยไม่มีหรอกครับคุณจะไปทำอะไรยังไงแม้แต่คนที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทตั้งโดยงานได้ขึ้นมาประสบความสำเร็จมันก็ต้องผ่าฝ่าฟันความทุกข์มันใช่ไหมแต่เรารู้ว่าไอ้ความทุกข์ยังไงมันเพื่อสุขเนี่ยบางทีเราต้องกล้าลงทุนเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราถึงความสำเร็จอันน่าปรารถนาอย่างเกินคุ้มเกินค่าของความทุกข์ที่เราได้รับมาในส่วนเบื้องต้นอันนี้เป็นธรรมดาเราไม่ใช่คนเขาเรียกว่าเอาเปรียบธรรมชาติเนี่ยเขาเรียกคนเอาเปรียบหรือคนที่เรียกว่าไงดีคือชอบแต่ผลแต่ว่าไม่ยอมลงทุนนะค้ากำไรเกินควรไอ้นี่มันยิ่งกว่าค้ากำไรเกินควรคือไม่ค้าเลยยาวกำไรบันไดที่ไหนแล้วนั้นก็ต้องยอมนิดหน่อยซึ่งมันจะอยู่กับเราไม่นานขอให้เราเนี่ยการเรียนพระพิธามเนี่ยต้องขอให้ใช้วิธีอย่างนี้ครับให้ดำเนินไปตามหลักการนี้จึงจะทำให้พระพิธามนะเป็นของง่ายและเป็นของสนุกและเป็นสิ่งที่เราทำได้บรรลุความประสงค์ความลำบากความเหน็ดเหนื่อยจะอยู่กับเราไม่นานคือหนึ่งการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพระพิธรรมนั้นไม่ใช่เป็นธรรมะที่สำเร็จรูปเป็นเรื่องเอกเทศแยกต่างจากเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องลูกโซ่ธรรมะลูกโซ่คือเราเวลาเราฟังธรรมะเรื่องอื่นอย่างเช่นฟังพระสูตรเราฟังสูตรเดียวจบก็เป็นอันว่าไม่มาฟังคราวหน้าก็ฟังสูตรต่อไปได้เป็นธรรมะประยุกต์ที่เรียกว่าตัดเป็นชิ้นเป็นอันมาเพื่อประโยชน์เฉพาะหน้าอย่างเดียวไม่ได้นึกถึงความเข้าใจอย่างละเอียดทั่วถึงท่วนทีเหมือนอย่างพระพิธรรมแต่พระพิธรรมเนี่ยความรู้วันแรกจะต้องเป็นพื้นฐานของความรู้วันที่สองความรู้เรื่องที่สองคนจะมาฟังวันนั้นโดยไม่มีความเข้าใจวันแรกมันก็ยากขึ้นยิ่งล้ำลึกเข้าไปความรู้ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งต้องอาศัยความรู้ในส่วนเบื้องต้นมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าทั้งหลายเหล่านี้นะความต่อเนื่องนะมันจะมีเป็นความต่อเนื่องชนิดที่ไม่ควรจะขาดและขาดไม่ได้เฉพาะในบางช่วงเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะต้องทุกครั้งทุกตอนทุกช่วงไปไอ้ที่ว่าเฉพาะบางช่วงเนี่ยครับถ้าเอาเป็นอย่างดีที่สุดถ้าเรียนก้าวบริเชษเนี่ยช่วงที่ไม่ควรจะขาดและควรจะรักษาความต่อเนื่องไว้เป็นอย่างดีก็คือความเข้าใจในปริเฉดที่หนึ่งต้องต่อเนื่องกันอย่างดีความเข้าใจในปริเฉดที่สองต้องต่อเนื่องกันอย่างดีความเข้าใจในปริเฉดที่หกต้องต่อเนื่องกันเป็นอย่างดีนี่ถือว่าเป็นความต่อเนื่องที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอาจจะเผลอพลั้งขาดเกินได้แต่ว่าสามปริเฉดนี่ถือว่าเป็นความต่อเนื่องที่เป็นพื้นฐานของพื้นฐานที่เราไม่ควรจะขาดควรจะเข้าใจอย่างครบถ้วนทุกตัวสภาวะธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเรียนให้รู้สึกว่ามันเป็นของสนุกยิ่งเรียนยิ่งสนุกยิ่งเรียนยิ่งน่าติดตามขอให้ท่านติดตามอย่างต่อเนื่องใช้หลักเดียวกับสาตัดจะจริยานะในทางปฏิบัติขาดความต่อเนื่องแล้วเราก็จะสะดุดมันก็จะเกิดไอ้จุดบอดมันกลายเป็นอะไรยาแก้ง่วงยาง่วงไม่ใช่ยาแก้ง่วงง่วงโผล่เข้ามาเป็นอุปสรรคขัดขวางเราทำให้ความรื่นเริงนะจะงักไปบ้างอะไรบ้างแล้วกว่าจะต่อกันติดอีกก็อาจจะรู้สึกว่าต้องใช้เวลากันนิดหน่อยนั้นจำได้ว่าขาดมากเสียความต่อเนื่องมากขาดน้อยเสียความต่อเนื่องน้อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราสะดวกถึงแม้ว่าเราจะอาจจะไม่ได้มาตั้งหลายครั้งแต่ก็เหมือนกับมาเพราะว่าคุณมานิดก็อ่านเทปให้เราฟังนะเราก็ไปปรึกษาคุณบันนิตกันนู่นก็ไปต่อเอาแต่ว่ามันเสียตรงที่ว่าการที่เรามาอาทิตย์ละครั้งเนี่ยทำให้เนื้อหาเนี่ยค่อยๆซึมเข้าไปสู่จิตใจของเราได้ทีละน้อยทีละหน่อยง่ายๆแต่อยู่ๆเราจะไปฟังทั้งวันเทป12ชั่วโมงมันก็เร่งเกินไปนะมันอาจจะไม่ซึมซาบเข้าไปเท่าที่ควรแต่ว่าถ้าจำเป็นก็จำเป็นต้องทำอย่างนั้นต่อมาก็คือการบ้านเนี่ยพูดอย่างนี้เราก็อาจจะรู้สึกแหมการบ้านเนี่ยน่าจะเลิกพูดกันแล้วการบ้านตรงนี้ผมหมายความว่า คือต่อไปเนี่ยเราจะพยายามทำเอกสารแจกให้ท่านล่วงหน้าครั้งหนึ่งนะฮะอภิธรรมแจกล่วงหน้าครั้งและท่านก็เอาที่แจกล่วงหน้ามาด้วยไม่ได้แจกแล้วไปเลยนะคือถ้าใครต้องการจะไว้ที่ทำงานชุดหนึ่งไว้ที่บ้านชุดเราก็คงไม่รังเกียจนะครับยินดีจะได้เป็นบุญเป็นกุศลช่วยเหลือท่านอาจจะงั้นก็ได้จะได้ไปดูที่บ้านแล้วมาก็มาขอมันนะฮะต้องคงจะไม่มีปัญหา อันนี้ไม่ใช่ฝืนพูดนะก็ยินดีขอให้ได้เป็นประโยชน์อย่างนั้นเราจะได้ดูล่วงหน้าและที่ผมเรียนผมก็อย่างนี้ผมก็ดูล่วงหน้ามาก่อนว่าไอ้เรื่องนี้เราอ่านดูซิว่าตรงไหนเราเข้าใจตรงไหนแล้วโดยตัวเราเองไอ้ตรงไหนที่มันยังคลุมเครือมันอาจจะมีความหมายเป็นอย่างนี้ก็ได้มีความหมายเป็นอีกอย่างก็ได้เราก็ลองเดาก็จะทำให้เรารู้จักตั้งปัญหาเพื่อหาคำตอบจากคำบรรยายของอาจารย์ดูซิว่าอาจารย์จะพูดตรงกับเราไหมทีนี้บางทีเราฟังแล้วเห็นอาจารย์พูดไม่ตรงกับเราแต่เรารู้สึกว่าไอ้ที่เราตีความน่าจะดีกว่าอาจารย์บางทีอาจารย์ผิดเนี่ยก็เราค้นคว้าเราก็นึกมาไอ้ตรงนั้นมันเกิดดีกว่าอาจารย์เหลือไปเราก็เลยขอเป็นอาจารย์นะขออาจารย์ทันทีเรื่องนั้นมันก็เคยมีไปเหมือนกันแหละก็จะทำให้มันเกิดความสนุกและเป็นการเตรียมการพอมาฟังเนี่ยก็จะเชื่อมต่อและเป็นของสะดวกไปฉิวเลยนี่คือลักษณะการบ้านแต่ว่าผมจะให้การบ้านอีกอย่างหนึ่งแก่ท่านคือเป็นแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดตรงนี้มันก็ง่ายๆครับหมายถึงว่าที่พูดไปแล้วเนี่ยจะมีรู้ว่าจิตกี่ดวงเนี่ยเราก็จะมีไอ้ที่ใส่เต็มๆให้แล้วท่านไปลองกรอกที่บ้านกรอกโดยดูจากเอกสารต้นฉบับหรือความเข้าใจของท่านเพื่อให้เข้าลักษณะที่ว่าหูฟังตาดูแล้วมือเขียนรับรองเลยครับว่าอีกหน่อยจิต89เนี่ยท่านนั่งหลับตาเขียนออกมาได้เองหมดเลยตั้งแต่ดวงแรกถึงดวงสุดท้ายไม่ยากเลยแล้วจะติดหัวท่านไปตลอดชีวิตเนี่ยแล้วก็จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแก่การศึกษาธรรมะรวมไปถึงการปฏิบัติธรรมะด้วยเพราะว่าอภิธรรมนะเกี่ยวข้องการปฏิบัติอย่างเป็นฝาแฝดกันเลยนะใครเรียนพระอภิธรรมแล้วจะปฏิบัติธรรมได้ดีได้เก่งกว่าไม่รู้ทุกคนไปเลยจะช่วยได้มาแล้วคนปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเห็นประโยชน์ของพระอภิธรรมหรือคนไม่เคยเรียนมาพอปฏิบัติธรรมแล้วพูดไปพูดมาก็จะสนใจพระอภิธรรมขึ้นมาทันทีแล้ววิปัสสนาจารย์ใดที่รู้พระอภิธรรมจะอธิบายเรื่องวิปัสสนาได้อย่างแม่นยำและแยบยลและเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังได้อย่างลึกซึ้งชัดเจนอันนี้ผมเห็นมาเยอะแล้วนี่เป็นข้อหนึ่งที่เรียกว่าการบ้านนั่นจะไม่ใช่เป็นของหนักและไม่ใช่เป็นวิธีการอย่างเด็กๆนะแต่ว่าที่สำคัญสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากบังเอิญเป็นเรื่องที่ความจริงครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนผมมาแต่ว่าเนื่องจากว่าเรารู้อยู่ว่าพระอภิธรรมนั้นมันไม่ใช่เรื่องอื่นไกลครับมันเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ในโลกในสังคมนี้ทุกคนจึงทำให้ว่าแม้แต่เราไปกลับบ้านไปเปิดทีวีดูภาพยนตร์อภิธรรมออกมาเต้นกับทีวีด้วยดูละครอภิธรรมก็เล่นกับละครด้วยเพราะให้ละครนั่นก็คืออภิธรรมแล้วก็อยู่กับใครพบกับใครที่ไหนอภิธรรมมันโผล่ให้เราเห็นทุกแห่งทุกที่ไปเลยบางคนก็โทสะมลจิตดวงที่หนึ่งโผล่มาบางคนก็มหากุศลดวงที่หนึ่งโผล่มานะบางคนก็รูปปรมัตถ์นั้นรูปปรมัตถ์นี้โผล่มาก็จะมาเวียนวนอยู่ใกล้ๆตัวเราทำให้เราเข้าถึงสภาวะด้วยการสังเกตนี่ไม่ใช่ปฏิบัติถ้าปฏิบัตินี่จะช่วยได้มากจะชัดเจนมากแต่การสังเกตเนี่ยว่าวันนี้เราเรียนเรื่องนี้ไปเราไปดูตัวเองที่ว่าเราออกไปแล้วเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงเป็นดวงนี้ยังไงมีแง่มุมมีอะไรอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่ได้ฟังมาอีกหรือไม่แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราคุ้นเคยจะอยู่ในโลกของสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมในทางการใช้ความคิดจินตนาการหรือจินตามยปัญญานี่เราไม่พูดถึงขั้นปฏิบัติเราจะอยู่ในอาณาจักรนี้และเมื่อเราสังเกตเห็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราได้กับตัวเองก็คือเราจะมีลักษณะควบคุมตัวเองได้ตรงนี้แหละผมเห็นว่าการศึกษาพระอภิธรรมเนี่ยบางทีถ้ามันขาดตรงนี้แล้วลืมได้ประโยชน์ลืมใช้ประโยชน์ตรงนี้เราก็ได้รู้เอาตรงนี้มันเป็นอย่างนี้มันมีค่าอย่างนั้นแล้วควรจะแก้ไขยังไงก็ถ้าเรารู้มากเราก็รู้วิธีแก้ไขอะไรต่างๆด้วยรู้สาเหตุที่มันเกิดด้วย ว่ามันเกิดจากอะไรก็อ่านไปจนครบหมดเราก็ได้ประโยชน์ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความปฏิบัติฉับพลันทันทีไปเลยแล้วก็ไปเห็นใครใครยังไงที่ไหนมันก็จะออกมาหมดอ่ะนั้นถ้าเราใช้อภิธรรมได้ถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ชีวิตที่ทุกวันทุกเหตุการณ์นี่คือเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะได้และเป็นวิธีการเรียนด้วยถือว่าเป็นวิธีการเรียนพระอภิธรรมด้วยแล้วก็เป็นนัยยะของการปฏิบัติด้วยทีนี้เรามาพูดถึง วิธีการสอนทีนี้มาพูดทางครูบ้างแต่ผมไม่ได้พูดเฉพาะไอ้ที่ผมจะพูดให้ฟังผมจะพูดยังไงในเรื่องนะแต่พูดถึงที่มีการเรียนการสอนนำพระอภิธรรมกันอยู่เวลานี้ก็มีอยู่หลายที่ความจริงเรื่องพระอภิธรรมเบื้องต้นเนี่ยผมก็โหทำมานักหนาจนคิดว่าผมไม่ควรจะต้องทำแล้วเพราะว่าก็มีใครต่อใครหลายๆรุ่นหลังๆทำกันได้เยอะแล้วคนนึกว่าจะเลิกจนไม่อยากจะไปทำอย่างอื่นที่เป็นการบุกเบิกต่อไปแต่ว่าเมื่อย้ายวิกมาอะไรมามันก็มาเจอตลาดจะต้องทำอีกนะก็มีคนอยากจะเรียนอะไรก็เลยต้องมาทำกันอีกก็ความจริงที่เคยทำมาเนี่ยก็มีทั้งบรรยายปีละหนึ่งปริเฉดแล้วก็เวลาเราบรรยายเนี่ยเราก็รู้ว่าถ้าเป็นที่ประชุมรวมๆคนแล้วก็พูดให้มันขยับความลึกออกลงมาหน่อยกระตื้นหน่อยไม่ใช่ลงไปขึ้นมาหน่อยให้ฟังกันได้ทุกคนตามกันไม่ได้ขั้นนั้นนี่ถ้าไปเจอประเภทคอทองแดงเราก็เอาลึกหน่อยบรรยายปีเหมือนกันแล้วแต่ห้องนี่บางครั้งผมก็สอน9บริเขตปีนึงเนี่ยบรรยายครบ9บริเขตอาทิตย์ละ2ชั่วโมงบ้าง3ชั่วโมงบ้างก็ค่อนข้างจะตั้งหัวเรื่องว่าเรียนเร็วพระอภิธรรมมัตตสังฆะ9บริเขต1ปีบางครั้งก็3เดือนคือเข้าพรรษาเรียน9บริเขตเราก็ขยับเรื่องและที่สั้นที่สุดก็คือ2วันจบ9บริเขตมันก็ไม่ได้อะไรมากคือได้แต่เฉพาะในส่วนของโครงสร้างใจรู้ออกบริเขตไหนก็ว่ายังไงเหมือนกับแต่ละบันก้าวบริเขตแค่นั้นเองก็เคยทำแล้วก็ทุกๆครั้งเนี่ยก็มีคนแน่นทุกที่ครับแล้วก็บางที่นะที่ก็ไม่ได้เป็นสัปปายะอย่างเนี้ยเป็นห้องอเนกประสงค์อย่างวัดโพข้างล่างห้องอเนกประสงค์ก็มีผู้คนมาจนเก้าอี้ไม่พอนั่งที่เคยทำมาสมัยก่อนนะนั่นก็เป็นลักษณะที่ทำยักเยื้องกันไปอย่างๆหลายได้หลายอย่างแล้วก็บางอย่างที่อยากจะทำก็ยังทำไม่ได้หมดยังไม่มีโอกาสทำแล้วก็ไม่รู้จะมีโอกาสทำก็คืออย่างที่ตั้งใจว่าจะเอาสภาวะธรรมแต่ละตัวเนี่ยมาอธิบายกันให้หมดเลยครับเช่นปฐวีรูปเดียวเรียนกันสักปีหนึ่งรูป28เรียน28ปีไอ้อย่างนี้มันก็แหมผมน่าจะทำตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังพอทันเรียนไว้ถ้าหากว่าใครเรียนไปถึงรูปที่15แล้วตายไปก่อนก็สั่งลูกสั่งหลานไปจึงเรียนให้พ่อให้แม่หน่อยดูมาโหมันก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็หมายความว่าเป็นการเรียนพระอภิธรรมแบบทั้งพระไตรปิฎกเราไปหยิบมาหมดนะพระไตรปิฎกพูดเรื่องปฐวีรูปไปกี่ที่สอนแก่ใครยังไงทั้งในแง่ไหนมุมไหนนะแล้วก็เรียนเจตสิกอย่างผัสสะเจตสิกดวงแรกเอาก็ว่าไปเลยปีนึงหรือจะสัก6เดือนก่อนแล้วแต่พูดไปเถอะพูดกันเอามาสร้างโครงสร้างมาทำขั้นตอนให้ดีก็ถ้าจะทำจริงๆก็ต้องพยายามให้มันกระชับที่สุดเท่าที่จะทำได้ครบที่สุดแล้วกระชับที่สุดเร็วที่สุดสะดวกที่สุดนะก็จะดีฮะแต่มันก็เป็นเรื่องที่คนบรรยายก็จะต้องทุ่มเทมากกว่านี้ถูกเอาเผากินไม่ได้คือคนบรรยายเหนื่อยมากคนเรียนก็เหนื่อยน้อยผมก็ถือหลักนั้นนะแต่วันไหนคนเรียนเหนื่อยน้อยคนบรรยายเหนื่อยน้อยคนเรียนก็เหนื่อยมากอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาผมเหมือนกับป้อนอาหารเด็กทีนี้ที่เรียนกันอยู่เวลานี้อย่างที่หนึ่งที่ถือว่าเป็นแบบเก่าที่ได้มาจากพม่าพม่าน่ะเขาเรียนกันลูกเด็กเล็กแดงก็เรียนกันแล้วในนี้นะอายุน้อยๆเรียนกันแล้วแต่วิธีเรียนเขาเรียนแบบโบราณคือเรียนแบบท่องแปลว่าเรียนเอาหลักเช่นว่าโสมนัสสาสากตังทิฏฐิคตาสัมยุตตังอติกะอสังขาริกะเมกังมาท่องอะไรเงี้ยแล้วก็พอพระพม่าท่านได้รับนิมนต์มาสอนพระอภิธรรมที่ประเทศไทยท่านก็ใช้วิธีการนี้มาสอนเรียนแบบท่องนี่วิธีเรียนการแบบท่องเนี่ยส่วนดีนะได้ตรงที่ได้ความจำเอาหลักแต่ว่าในเรื่องของความเข้าใจเนี่ยจะพร่อง จึงทำให้คนที่เรียนแบบท่องเนี่ยบางทีต้องไปเรียนแบบฟังบรรยายให้เข้าใจคือถามซักอะไรมากบางทีก็ตันเพราะว่าท่องก็คือท่องก็จำเป็นหลักแล้วเข้าใจก็คลุกคลิกไปนิดหน่อยแต่จะไปถามซอกแซกอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เป็นข้อด้อยอันหนึ่งอย่างที่สองก็คือเรียนแบบเอาความเข้าใจซึ่งวิธีอย่างนี้ก็คือผู้บรรยายนะพูดไม่หยุดปากคนฟังก็ฟังไม่หยุดหูไม่ได้พูดหรอกก็วิธีอย่างนี้เป็นวิธีที่คนหมู่มากได้ประโยชน์และคนที่ทำได้ดีที่สุดในเมืองไทยคืออาจารย์บุญมีเมธังกูลวัดโพมรณภาพไปแล้วถือว่าเป็นผู้บรรยายพระพิธรรมที่บรรยายได้ดีที่สุดให้ความเข้าใจดีที่สุดท่านก็สอนมาเป็นเวลาหลายสิบปีตั้งปริเชษหนึ่งถึงปริเชษเก้าวนอยู่เงี้ยครับวนก็รอบละ9ปีรอบละ9ปีก็ได้กี่รอบผมก็ไม่รู้นะตั้งแต่เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าท่านก็สอนทั้งแต่ละรอบเนี่ยสอนหลายทีมก็เลยทำให้เราไม่ต้องตามทั้ง9ปีหมายความว่ารอบนี้ที่นู่นสอนบริเชษ1เราไปเริ่มต้นรอบนี้สอนบริเชษ2เราไป2ตรงนี้อีกรอบนึงไปสอนที่นู่นบริเชษ4เอาเราไปเรียนบริเชษ4ที่นั่นก็เลยทำให้การที่จะต้องใช้เวลาถึง9ปีจบ9บริเชษก็ไม่ต้องจบ9บริเชษนะนี่ผมยกย่องท่านมากแล้วก็นอกนั้นก็มีท่านกิตติวุฒโธวิคุก็บรรยายไว้ทำได้ดีแต่ว่าท่านก็สอนและท่านไม่มาวนซ้ำบ่อยๆก็จึงทำให้สู้อาจารย์บุญมีไม่ได้นี่เป็นลักษณะแต่ทีนี้ข้อเสียของตรงนี้ก็คือว่าความจำหลักบกพร่องคือได้ความเข้าใจได้บทบรรยายเรื่องต่างคนเรียนเนี่ยบางทีอาจจะไปฟังและไปสนุกกับบทบรรยายเรื่องราวตัวอย่างจนกระทั่งลืมตั้งหลักบทบรรยายมากลบหลักหมดจึงทำให้ผู้ฟังประเภทนี้พอไปถามเอาหลักเขาจำไม่ค่อยได้ใครถามว่าอโลภะโมจิต8มีกี่ดวงอะไรบ้างจำไม่ได้นะหรือว่าจิต89เนี่ยเป็นกุศลชาติกี่ดวงไม่ได้อกุศลชาติกี่ดวงไม่ได้กิริยาจิตมีเท่าไหร่ตอบไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้ทุกคนก็บางคนก็ได้แต่พูดถึงว่าส่วนใหญ่เนี่ยทีนี้คนที่เข้ามาฟังในลักษณะอย่างนี้เขาก็ไม่ได้คิดจะเอาหลักอะไรมากบางคนนะเขาก็เอาแต่ความเข้าใจได้ความสุขได้คติในชีวิตได้เอาสาระปฏิบัติบางคนก็ได้ทั้งหลักได้ทั้งความเข้าใจก็แล้วแต่ใครจะเน้นเอากี่อย่างก็ได้สองอย่างอย่างนั้นนี่ก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองอย่างนั้นควรจะไปด้วยกันคือถ้าจะเอาประโยชน์ให้ครบเนี่ยเราต้องจับหลักให้ได้แล้วก็เอาความเข้าใจด้วยเราจะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างคู่กันไปเลยทำให้เราได้อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อไปไขความรู้ต่อไปในส่วนหลักความจำมันนั้นแล้วก็วิธีจำพยายามจะทำให้จำได้เองโดยที่ไม่ต้องมานั่งท่องกันแซ่บแล้วถ้าท่องเนี่ยก็ท่องกันจริงๆนะอาจารย์ขึ้นมาก็ถือช็อคแล้วก็บอกอ้าวท่องชี้คนละตัวเลยคนละเอาท่องไปท่องโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งชี้มับคุณกูลต้องท่องแล้วมันก็ดีอย่างครับทำให้แต่ละคนเนี่ยต้องเตรียมพร้อมมาให้อาจารย์ชี้นิ้วให้ท่องทำไมพร้อมก็เลยไม่มาหนีโรงเรียนไปเลยกลัวตอบอาจารย์ไม่ได้อายเพื่อนเขาก็อาจจะรู้สึกอย่างนั้นก็เลยเลิกกันไปก็เลยทำให้คนที่เรียนอย่างนี้น้อยแคบไปสักหน่อยเป็นห้องเล็กๆแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการปรับนะคือหมายความว่าอย่างครูบาอาจารย์พิธามรุ่นหลังเนี่ยเขาก็ปรับมีลักษณะการบรรยายให้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็ทำให้อย่างที่วัดมาธาตุเนี่ยก็สังเกตดูว่าครูบาอาจารย์รุ่นหลังนั้นมีผู้ฟังเพิ่มขึ้นเอาทั้งหลักเอาทั้งสองอย่างนี่นของเราเนี่ยเราเลือกวิธีที่สามแต่ว่าไม่ต้องกลัวผมจะมาชี้หน้าให้ตอบแล้วให้อายนะเดี๋ยวชี้หน้าบอกคุณปราณีตอบไปตอบไม่ได้อย่ามาเลยอายก็เลยเสียผู้ฟังธรรมะดีๆไปคนอะไรอย่างนี้นะก็เราก็ถือเป็นเรื่องเล่นๆได้แค่ไหนก็ถือแค่นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเอาเป็นเอาตายแต่หน้าที่ความรับผิดชอบความ ได้ไม่ได้อย่างไรเนี่ยเป็นหน้าที่ของผมแล้วที่จะต้องทำให้ท่านให้รับไปได้มากที่สุดเท่าที่จะรับได้ในแต่ละคนถ้าจำไม่ได้นั้นไม่ใช่เป็นความผิดของท่านขอให้คิดว่างั้นนะเป็นความผิดของผมความดีเป็นของท่านความไม่ดีเป็นของผมก็แล้วกันนี่ก็ถือเป็นอย่างนั้นจะได้หมดเรื่องกันไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมพยายามจะขอร้องพวกครูบาอาจารย์ที่สอนพระวิธรรมรุ่นนี้ที่ผมบอกก็ได้ว่าการสอนพระวิธรรมอย่างหนึ่งที่ผมว่าเราน่าจะลืมให้ความสำคัญกันคือกา